Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 5 stycznia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca wypadku, w którym zginął 14-latek zatrzymany, jeździł mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Atak ukraińskich dronów na Rosję, zginął rosyjski dziennikarz. W tym serwisie przypomnimy też, że od 1 stycznia wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów i zużytej odzieży. Miał zatrzymane prawo jazdy, był wielokrotnie notowany, a w chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu. Policja przekazała informację o kierowcy, który w Warszawie potrącił na przejściu dla pieszych 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do zatrzymania doszło wczoraj późnym wieczorem. Kierowca busa był poszukiwany od piątku. Zabezpieczono i przeanalizowano kilkadziesiąt nagrań z monitoringów z różnych kamer samochodowych, miejskich i tych administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, podała warszawska policja. Ustalono, że sprawca świadczy pracę na rzecz jednej z firm kurierskich. To z kolei pozwoliło na ustalenie pojazdu, zlokalizowanie miejsca jego postoju, jak również ustalenie osoby kierującej tym samochodem. To nie koniec tragicznych wieści z dróg. 17-latka zginęła po tym, jak dachował samochód kierowany przez pijanego 21-latka. Do zdarzenia doszło po 5 rano w Roszczycach koło Łeby, mówi Polskiemu Radiu starsza aspirant Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-latek kierujący Volkswagenem Passatem za łukiem drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na prawe pobocze. Uderzył w drzewo i auto dachowało. Śmierć na miejscu poniosła 17-letnia pasażerka tego samochodu. Autem podróżowały łącznie 4 osoby. Zostali przywiezieni do szpitali. Policjanci poddali badaniu alkotestem kierowcę Volkswagena i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Ranni mają urazy klatki piersiowej, ręki i ataki paniki. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania prowadzone przez GoPro-wców z Bieszczad. Wczoraj dwie turystki informowały, że zabłądziły w okolicy Jaślisk w Beskidzie Niskim i nie potrafią wrócić do samochodu, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GoPro Marek Kwasiżur. One podały swoje położenie, więc to nam bardzo ułatwiło dotarcie do nich i przewiezione do miejsca, gdzie zostawiły samochód. Także nic im nie było. I jeszcze wieczorem zgłoszenie o braku kontaktu z wnukiem. Wyjechał z Warszawy na święta, spędził 2 tygodnie w rejonie ukraińskich Bieszczad. No, szczęśliwie wrócił już do Polski, a dziś warunki do wędrówki po górach są dobre. Nie pada, nie ma wiatru, ale jest mróz i śnieg. I przydadzą się raczki i kijki, bo może być ślisko. Ukraińskie drony zaatakowały 5 rosyjskich regionów i okupowany przez Rosję Donbas. W jednym z ataków na trasie Donieck-Gorłówka zginął dziennikarz rosyjskiej gazety Izwiestia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Izwiestii, dziennikarz Aleksandr Martymianow był w jednym z samochodów, które przemieszczały się po drogach okupowanego przez wojska Władimira Putina Donbasu. W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały 5 rosyjskich regionów: rostowski, briański, woroneski, białgorodzki i orłowski. Łącznie nad terytorium Rosji eksplodowało 61 bezzałogowców. Ponad 30 maszyn leciało w kierunku lotniska wojskowego Milerowo w obwodzie rostowskim. Nie ma informacji o skutkach nocnego ataku. Wiadomo jedynie o uszkodzeniu kilku budynków i samochodów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ubrania, obuwie, pościel czy zasłony nie mogą być już wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. 1 stycznia wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów i zużytej odzieży. W przestrzeni miejskiej Katowic nie będzie na razie dodatkowych pojemników na tego typu odpady, mówi rzeczniczka ratusza Sandra Hajduk. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby przywozili rzeczywiście ubrania do PSZOK-u. No z reguły takie duże porządki, jeśli chodzi o ubrania, robimy raz, dwa razy w roku, więc nie powinno to stanowić problemu, aby podjechać do tego PSZOK-u, tym bardziej, że mamy kilka takich punktów na terenie Katowic. Będziemy na pewno obserwować, jak to zagadnienie będzie się rozwijało, no bo jest to nowinka dla samorządów. Musimy pamiętać o tym, że zawsze kolejne kontenery i kwestie i układanki w tym systemie to są też koszty. Oprócz selektywnego zbierania odpadów tekstylnych w PSZOK-ach, gminy mogą dodatkowo zapewnić kontenery na tekstylia, które będą rozmieszczane w miejscach publicznych. Zbieranie w workach door-to-door, polegające na wyznaczeniu dni, w których mieszkańcy mogą wystawić worki w określonych miejscach, oraz współpracę z organizacjami charytatywnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po raz pierwszy w tym roku zabrzmiały dźwięki trójkowego pianina. Przywitałem się z Państwem kompozycją Maurycego Ravela. Był to jego menuet, czyli francuski taniec ludowy w wersji Ravela. Dodatkowo oparty na literach nazwiska Józefa Haydna, niemieckiego kompozytora, jednego z trzech tak zwanych klasyków wiedeńskich obok Mozarta i Beethovena. Ale skoro nadal kręcimy się wokół urodzin 2025 roku, to ta wiedeńskość nie jest tutaj przypadkowa, szczególnie, że właśnie 1 stycznia odbywa się słynny koncert noworoczny filharmoników wiedeńskich, transmitowany z Wiednia na cały świat. Na nim wybrzmiewają największe hity muzyki klasycznej, których część, tak jak menuet, stanowią formy taneczne, szczególnie walce, ale taki właśnie jest karnawał i tacy my jesteśmy. Człowiek, który swoje poczucie szczęścia i nadziei związanej z Nowym Rokiem kocha wyrażać właśnie poprzez taniec. Dlatego w dzisiejszej audycji taneczności będzie trochę, jak to u mnie bywa, w niedosłownej formie. Wrócimy też przewrotnie do wymienionego wcześniej Mozarta, ale to po kolei. Przede wszystkim cieszę się, że spotykamy się w nowym roku na antenie Trójki. Obiecuję dzielić się z Państwem swoim spojrzeniem na muzykę, poszerzać Waszą wyobraźnię, a tymczasem symbolicznie pierwszą w tym roku audycję otwiera dźwięk fortepianu i ze zespołem Sleeping at Last w ich piosence Turning Page. Odwróćmy teraz wspólnie kolejną czystą kartkę naszego życia. Będzie co zapisywać. Ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg. Nazywam się Bartek Wąsik i z całego serca witam wszystkich w to pierwsze w tym roku niedzielne przedpołudnie. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, well, I would have known what I was living for all along. What I've been living. My turning page, only the sweetest words remain. Every kiss is a cursive line, every touch is a redefined. Jesteśmy przywiązani do historii, którą musimy opowiedzieć i kiedy cię zobaczyłem, wiedziałem, że opowiemy ją dobrze. Naszym szeptem poskromimy wściekłe morze, jak piórko rzucimy królestwa na kolana. Polecam w wolnej chwili zajrzeć do słów tej piosenki. W nich naprawdę dzieje się magia. Zresztą, jak i w wielu innych kompozycjach zespołu Sleeping at Last. A skoro o magii mowa, to zima jest idealną porą roku, żeby tę magię dnia i wieczorów znajdować i celebrować. Światło, ciemność i znów światło, podobnie jak życie, śmierć i ponownie życie, niebo, ziemia, niebo. I tak świat się kręci. Ziemia kilka dni temu wykonała swój kolejny obrót wokół Słońca, a my wraz z nią. Fred Again i jak mantra powtarzane słowa light, dark, light again, czyli światło, ciemność i znów światło, pulsujące pod skórną nadzieją, proste zaklęcie, które w trudnych momentach możemy przywoływać i które może nadawać kierunek i rytm naszemu życiu. A skoro o rytmie mowa, to może niech teraz przemówi prawdziwa królowa sceny, artystka wykuta z ognia i stali, wielka Grace Jones, a my przez najbliższe kilka minut podążajmy za jej słowami w tanecznym pochodzie. Nie zatrzymuj ruchu, podtrzymuj go, podtrzymuj, oddychaj w rytmie, tańcz w rytmie, pracuj w rytmie, żyj w rytmie, kochaj w rytmie, bądź niewolnikiem rytmu. Break the chain, fox will fly when the whistle blows. Grace Jones i jej przebój Slave to the Rhythm, którego słuchając naprawdę godzę się być jej niewolnikiem, a rytm od praczasów sprawia, że nasze ciała ze zwykłych ruchów przechodzą w specjalny rodzaj indywidualnej ekspresji zwany tańcem i wtedy jest nam dobrze, pozbywamy się napięć w ciele, przestajemy być ich niewolnikami i odzyskujemy wolność. A przełom roku to zawsze dobry pretekst, żeby zacząć tańczyć i robić to przez najbliższe zimowe miesiące, wytańczyć z siebie to, co za nami, a tym poczuciem wolności, które daje nam taniec, możemy topić najtwardszy lód. And dance. To oczywiście David Bowie i Let's Dance, utwór z urodzajnych, jeśli chodzi o taniec lat 80. Tańcem często się niestety stresujemy i podpieramy ściany. Kto tego nie robił, szczególnie jeśli ktoś nas wywołuje na środek pokoju w momencie, w którym akurat my tego nie czujemy. A wiadomo, że najlepszy taniec wynika z jakiejś zgodności tego, co czujemy w sobie, z tym, co na zewnątrz. I taka sytuacja może przydarzyć się zarówno w sylwestrowy wieczór, jak i o poranku w kuchni innego dnia lub w środku takiego dnia. Najważniejsze, żeby wyłapać i wykorzystać ten moment i po prostu zatańczyć, nawet jeśli się będzie wtedy samemu. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out loud. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner, what do you kiss her? Oh, and I'm right over here, why can't you see me? Oh. Dancing on My Own. Wielki hit Robin zabrzmiał właśnie w wersji Caluma Scotta, brytyjskiego wokalisty. Tą wersją Scott otworzył sobie drzwi do międzynarodowej kariery, co nie dziwi, bo to jedna z takich aranżacji, która brzmi jakby była pierwsza przed oryginałem. Zrobiło się kameralnie, to może przejdźmy do kameralistyki wysokich lotów, a dokładnie do muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, o którym wspomniałem na samym początku audycji i do którego obiecałem wrócić. Ktoś może z Państwa teraz pomyśleć, oho, będzie poważnie. Otóż nie do końca. Obiecuję nie wybijać nas z dzisiejszej tanecznej poświaty. Jedynie poproszę o dokładne wsłuchanie się we fragment pierwszej części kwartetu smyczkowego KV-575 Wolfganga Amadeusza Mozarta, a ten, kto to dobrze zrobi, dostanie za chwilę przepustkę do jego domu, w którym trwa naprawdę niezła imprezka. Teraz, nie wybijając z Państwa uszu tych anielskich dźwięków, wejdźmy do obiecanego domu Mozarta, czyli Mozart's House. A tam już czeka na nas zespół Clean Bandit, który przewrotnie pyta, czy muzyka elektroniczna jest nudna, głupia i powtarzalna. Myślę, że nie, szczególnie w połączeniu z mozartowskim sznytem. Move them right. move your right. I wanna surround you, keep you here in my side. I said, move the left, move the right. Getting confused because if I'm singing all the time, the chance and flex and beat in time of mind. Never like classical or even crap. Now they're one-handed, won't land it, we'll stand it. Clean bandit. Relax the tempo, sip some rubato. And if I get too animato, dab my face with adagietto. I'm niente, mezzo forte, allegro or andante. I can make this voice staccato. One day makes it all legato. I don't know, stay with me, we're rushing now. We feel the heat, the doors are open but it's leaving time. It's the place, it's the final round. Cruising at the speed of heaven's end up. Watching it leave and get to Vienna. Without a doubt, the strings are fine, the bass is up. Give us an entrance to rub the town. W domu Mozarta, jak słyszymy, impreza na całego, ale nie widzę w tym sprzeczności, zwłaszcza, że Mozart z takich imprez za swojego życia słynął. Wyobraziłem sobie takie klasyczne pałacowe wnętrza, które z muzyką klubową zespołu Clean Bandit świetnie by się zgrywały. Sam chętnie poszedłbym na taką imprezę. Świece, czerwone kotary, wysokie sufity, z których zwisałyby wielkie kryształowe żyrandole. A na jednym z nich uśtałaby się artystka o charakterystycznym głosie i tajemniczym, skrywającym twarz wizerunku i fryzurze przypominającej biało-czarne klawisze fortepianu. Ciekaw jestem, czy już wiecie, kogo mam na myśli. Jeśli nie, to czas na podpowiedź. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. See, I'm the one for a good time. Call phones blowing up, I'm ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, dream. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing. Until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame. One, two, three, drink. So I'm back till I lose count. I'm gonna swing around the chandelier. glass full until morning light. Cause I'm just holding on for the night. Help me, I'm holding on for dear life. Oh, look down over my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for the night. On for the night. On for the night. Cause I'm just holding on for the night. Oh, I'm just holding on for the night. On for the night. On for the night, yeah, you're just holding on for the night. Oh, I'm just holding on for the night. Oh, I'm just holding on for the night. On for the night, on for the night. Piękna wersja piosenki Chandelier. A to była oczywiście Sia, a ja w międzyczasie przesiadłem się do trójkowego pianina, by rozebrać na poszczególne czynniki pewną piosenkę, która oprócz tak zwanych tłustych bitów ma w sobie dużo ciekawych wokalnych sampli, a przede wszystkim opiera się na pięknej harmonii granej przez syntetyczne i prawdziwe smyczki, podobnie jak w piosence Unfinished Sympathy, którą analizowałem w swojej pierwszej audycji. Nie zdradzę tytułu tej piosenki, może uda się Państwu ją w tej analizie rozpoznać, a zatem zaczynajmy. Najpierw zagram same akordy. Do tych akordów teraz dostawię linię melodyczną, która jest wykorzystana w jednym z wokalnych sampli. Już zaczyna brzmieć znajomo, to teraz trochę urytmizuję te akordy. I potem następuje ta część właśnie, w której występują te tłuste bity, oparte na takiej harmonii. I tak dalej. Mam nadzieję, że część z Państwa już wie, o jakiej kompozycji mówię. To teraz czas na oryginał. Mam nadzieję, że te dźwięki już coś Państwu powiedziały. Piosenka You and Me zespołu Disclosure, która skutecznie potrafi oderwać najbardziej opornych od podpierania ścian. powaga i liryka smyczków kończą tę piosenkę. Bardzo lubię takie nieoczywiste połączenia, gdzie twarda elektronika miesza się z miękką stroną muzyki. Wtedy tworzą się ciekawe gatunki, zupełnie jak przedziwne tropikalne kwiaty. A my właśnie dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że część z Państwa zachęciłem do częstszego wyrażania siebie poprzez taniec. Korzystajmy z tego czasu, w którym szarość za oknem możemy odganiać energią, która tworzy się wokół nas właśnie wtedy, kiedy tańczymy, czego sobie i Państwu z całego serca życzę. To była audycja Pianokrąg, którą realizowała Ewelina Milik-Danielska, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. To promocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd, te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. Może być tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie dziś, chwilę po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.